มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันนิสากรไพบุญศรีในรายการหมุนตามเวลาวันนี้มาเจอกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะโดยช่วงแรกช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องราวของซินหัว .net.com ของประเทศจีนได้จัดอันดับ10เกาะที่โรแมนติกที่สุดของโลกค่ะปรากฏว่าเกาะภูเก็ตของประเทศไทยติดอันดับด้วยนะคะและจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวกันค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะมีบริษัทในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเอเชีย300 Best Under a Billion ค่ะเป็นการค้นหาสุดยอดบริษัท200แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธินะคะก็เป็นที่ยินดีค่ะว่าบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย5แห่งได้รับการยกย่องและได้ยืนยันนะคะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้บริษัทที่จดทะเบียนไทยนี่นะคะสามารถปรับตัวแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ค่ะถือได้ว่าเป็นการสร้างยอดขายแล้วก็สร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะมีการพิจารณาคดีที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเป็นคดีที่ศาลได้สั่งให้ภรรยาซึ่งได้ทำการล่วงละเมิดทำร้ายร่างกายลูกชายค่ะเพื่อลงโทษฐานที่ทำเกรดไม่ดีต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับสามีนะคะซึ่งสามีได้ทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยาแล้วก็ทำให้เป็นเหตุให้หย่าร้างในภายหลังนะคะถือเป็นคดีที่สะท้อนถึงความเคร่งครัดของผู้ปกครองในการที่จะกดดันให้ลูกหลานต้องเรียนเก่งค่ะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้นี้นะคะโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยมีมากทีเลยทีเดียวค่ะไม่แพ้ประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะแต่ที่นั่นเนี่ยค่อนข้างจะกดดันมากกว่านะคะแต่จะกดดันอย่างไรนะคะมีรายละเอียดให้รับฟังกันในช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายนะคะก็คือช่วงของเด็กและเยาวชนค่ะมีนักวิจัยพบสาร BPA ในอาหารกระป๋องสำหรับเด็กในสหรัฐค่ะซึ่งพบว่ามันก่อให้เกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและทำให้เกิดการพัฒนาทางสมองในเด็กอย่างผิดปกติค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ฟังค่ะติดตามช่วงแรกของรายการนะคะช่วงหมุนตามเทคโนโลยีค่ะ sinhua.net.com ของประเทศจีนได้จัดอันดับ10เกาะที่โรแมนติกที่สุดของโลกค่ะปรากฏว่าเกาะภูเก็ตของประเทศไทยได้ติดอันดับด้วยนะคะเรามาดูการจัดอันดับของเกาะที่โรแมนติกที่สุดของโลกจากการจัดอันดับของ sinhua.net.com ค่ะพบว่าซินหัวให้เกาะอีเจียนในประเทศกรีซนะคะเป็นเกาะที่โรแมนติกที่สุดของโลกอันดับที่1ค่ะรองลงมาก็คือเกาะอิบารียนซันของยุโรปและเกาะภูเก็ตของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่3นะคะตามมาด้วยอันดับที่4คือเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นเกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาเกาะไซปันของฟิลิปปินส์เกาะลังกาวีของมาเลเซียค่ะอันดับที่8จะเป็นเกาะมันดีฟของศรีลังกาอันดับที่9เกาะเชจูของเกาหลีใต้และอันดับ10คือเกาะติโอมันที่ประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับภูเก็ตนี้นะคะ sinhua.net.com ได้บรรยายว่าภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะถือเป็นเพชรเม็ดงามในทะเลอินเดียและเป็นตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะความงามของเกาะภูเก็ตนี้คือทะเลที่สวยงามและอุดมไปด้วยหาดทรายหลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายที่ขาวสะอาดหาดรีสอร์ทส่วนตัวที่ให้ความรู้สึกที่หรูหราหาดทรายเล่นกีฬาที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการในยามค่ำคืนค่ะและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ไม่ว่าจะมาคนเดียวมาเป็นครูหรือว่ามาเป็นครอบครัวล้วนแล้วแต่มีความสุขกับช่วงเวลาดีๆในภูเก็ตค่ะและดิฉันก็รับทราบมานะคะจากเพื่อนชาวจีนก็พบว่าชาวจีนนี้นิยมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะภูเก็ตรองลงมาก็เห็นจะเป็นพัทยาค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากๆนั่นก็คือข้าวหอมมะลิค่ะเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิของคนไทยอร่อยมากเลยค่ะเราไปกันที่บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก200แห่งที่มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธินะคะเป็นการเปิดเผยโดยนายชนิดชาญชัยนรงค์ซึ่งเป็นรองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยว่าในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในเอเชีย300 Best Under Abilityห้าบริษัทด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่บริษัท Advanced Information Technology ค่ะหลักทรัพย์บัวหลวง Polyplex Thailand นะคะห้างสรรพสินค้าโรบินสันและบริษัท Booker Group ค่ะซึ่งทั้ง5แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการยกย่องให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่สามารถปรับตัวแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งการจัดอันดับนี้นะคะเป็นการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes Asia ค่ะเป็นการจัดอันดับเอเชีย300 Best Under Abilityทุกปีและปีนี้นะคะมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกงติดอันดับมากที่สุดถึง65บริษัทค่ะรองลงมาคืออินเดีย35บริษัทสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนติดอันดับทั้งหมด40บริษัทนะคะจาก6ประเทศด้วยกันค่ะลดหลั่นกันไปนะคะอันดับแรกคือมาเลเซีย14บริษัทเวียดนาม10บริษัทสิงคโปร์6บริษัทค่ะประเทศไทย5บริษัทอินโดนีเซีย3บริษัทและฟิลิปปินส์2บริษัทค่ะ ไม่เคยจะคาดคิดไม่เคยจะคาดฝันว่ามีวันนี้จริงๆได้เจอเธออีกครั้งได้เจอคนที่รักคิดถึงทุกเวลายังเห็นหน้าเธอไม่ชัดเท่าไรแล้วน้ำใสๆก็กลบตาI'm not afraid to die. และเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคือช่วงเศรษฐกิจและสังคมค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าศาลเกาหลีใต้ได้พิพากษาคดีที่ค่อนข้างแปลกนะคะก็คือสั่งให้ภรรยาซึ่งได้ไปทำร้ายร่างกายลูกชายเพื่อลงโทษฐานที่ทำเกรดไม่ดีต้องชดเชยเงินให้กับสามีค่ะเพราะเนื่องจากว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เป็นการให้หย่าร้างกันภายหลังนี่นะคะถือเป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคร่งครัดของผู้ปกครองในการกดดันให้ลูกหลานต้องเรียนเก่งรายงานระบุว่าคดีนี้ภรรยาได้ทำลายร่างกายและได้ล่วงละเมิดด้วยวาจาต่อลูกชายตัวเองค่ะที่ไม่พอใจที่ลูกชายทำเกรดไม่ดีแต่ทำให้เธอนี่นะคะลำเอียงหันไปรักลูกสาวที่เรียนเก่งมากกว่าค่ะพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดความขัดแย้งที่ไม่สามารถประนีประนอมได้ระหว่างเธอและสามีจนสามีต้องถึงขั้นเลิกร่วมรับประทานอาหารกับภรรยาและแยกเตียงนอนค่ะศาลระบุว่าคดีนี้นะคะความรับผิดชอบส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกตกอยู่กับภรรยาซึ่งเป็นฝ่ายตำหนิสามีอยู่ฝ่ายเดียวค่ะฐานที่สามีมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับเธอในเรื่องของการเรียนของลูกชายศาลจึงตัดสินให้สามีได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายค่ะและภรรยาได้สิทธิ์เลี้ยงลูกสาวนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้ภรรยาจ่ายเงินชดเชยค่าหย่าร้างให้กับสามีซึ่งแต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี1992เป็นเงินจำนวน10ล้านวอนด้วยค่ะรายงานนี้นะคะได้ระบุว่าที่ผ่านมาวัยรุ่นและนักเรียนเกาหลีใต้ต้องถูกกดดันอย่างหนักให้เรียนให้เก่งในโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงค่ะโดยเกาหลีใต้ได้วัดความสำเร็จในการศึกษาถึงการมีงานทำที่ดีการมีโอกาสจะได้แต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะเกาหลีใต้ก็มีประชากรที่เป็นกลุ่มนักศึกษาฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นนะคะในปี2003นี้นะคะมีการฆ่าตัวตาย100คนและในปี2009ฆ่าตัวตายถึง202คนค่ะและที่เกาหลีใต้นี้นะคะคุณผู้ฟังคะการเรียนหนักถือเป็นเรื่องปกติค่ะและนำมาซึ่งมาตรการลดอาการเสพติดการติวหนังสือนะคะที่เป็นภาษาเกาหลีว่าเรียกว่าฮักวอนก็คือสถาบันกวดวิชานี้ค่ะได้เปิดสอนเกินเวลาค่ะเรียกกันว่าเป็นการเสพติดการติวหนังสือนะคะทางการเกาหลีใต้จึงได้เริ่มบังคับใช้กฎเคอร์ฟิวแก่สถาบันกวดวิชาเพื่อไม่ให้สอนเกินเวลาและให้แม้แต่เงินล่อใจประชาชนนะคะที่สามารถชี้จุดให้ทางการทราบว่ามีโรงเรียนกวดวิชาอันใดบ้างที่เปิดหลัง4ทุ่มค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์เนี้ยค่อนข้างจะร้ายแรงกว่าบ้านเรานะคะบ้านเรามีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้นนะและนักเรียนในโรงเรียนก็หันไปเรียนกวดวิชากันแทบจะทุกวิชาเลยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสำหรับเด็กๆแล้วนะคะแต่ที่เกาหลีใต้นี้นะคะโรงเรียนกวดวิชาที่เปิดสอนเกินเวลาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสอบแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาตินี่นะคะเป็นการกดดันนักเรียนค่ะและรัฐบาลก็ได้พยายามนะคะที่จะเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบและนโยบายการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยลดความกดดันของนักเรียนลงและมุ่งไปที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แทนค่ะแต่ปัญหาดังกล่าวนี้นะคะได้บอกว่ามันฝังลากลึกลงในระบบการศึกษาของเอเชียไปแล้วนะคะเพราะว่าเกิดค่านิยมใหม่ที่บอกว่าการศึกษาที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะนำมาสู่ความสำเร็จของอาชีพการงานค่ะและไม่เพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นนะคะในครอบครัวชาวจีนตอนนี้เริ่มจ้างครูสอนพิเศษมาสอนให้กับลูกหลานของตัวเองแล้วค่ะแต่ที่ประเทศเกาหลีใต้ไปไกลกว่านั้นนะคะโดยในปีที่แล้วค่ะพบว่ากว่า 74% ของนักเรียนเกาหลีทั้งหมดเคยร่วมการกวดวิชาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งค่ะบางครั้งนะคะเราเรียกการกวดวิชานี้ว่าการศึกษาเงาเพราะว่านักเรียนแต่ละคนต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนในโรงเรียนไปแล้วนะคะยังต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนกวดวิชาอีกในแต่ละปีค่ะและจำนวนครูในโรงเรียนกวดวิชามีมากกว่าครูในโรงเรียนปกติค่ะและครูหรือว่าติวเตอร์ที่ได้รับความนิยมก็จะมีรายได้มากกว่า หลายล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนผ่านออนไลน์หรือจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวค่ะซึ่งนะคะทางเกาหลีใต้ก็เห็นว่าสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของบ้านเขานะคะมองว่านักศึกษาเนี่ยต้องใช้เวลาทุ่มเทให้กับการศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะพัฒนาคะแนนให้สูงพอที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามต้องการได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องแก้ไขค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศเกาหลีใต้ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะในด้านของการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะไม่เพียงแต่ในเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศของทวีปเอเชียนะคะก็พบว่าในอีกหลายๆประเทศของทวีปเอเชียก็มีลักษณะคล้ายกันนี้นะคะวันนี้จึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่าให้ฟังนะคะเผื่อหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานนะคะก็จะได้คิดทบทวนกันดูกันสักนิดหนึ่งนะคะผ่านไปค่ะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโลกของเยาวชนนะคะมีนักวิจัยพบสาร BPA ในอาหารกระป๋องสำหรับเด็กในสหรัฐค่ะซึ่งพบว่ามันก่อให้เกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและทำให้เกิดการพัฒนาทางสมองในเด็กอย่างผิดปกติค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นักวิจัยพบสาร BPA ในอาหารกระป๋องสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาค่ะสาร BPA นี้เป็นสารเคมีที่ใช้กันมานานหลาย10ปีในการผลิตขวดพลาสติกและใช้เคลือบด้านในของกระป๋องบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสาร BPA อาจมีส่วนก่อมะเร็งโรคหัวใจและทำให้เกิดการพัฒนาทางสมองในเด็กผิดปกติปัจจุบันนี้อเมริกามีการเลิกใช้สาร BPA ในการผลิตขวดนมบ้างแล้วในหลายรัฐนะคะแต่หากว่านะคะฝาของบรรจุภัณฑ์อาหารก็ยังพบว่ามีสาร BPA อยู่ค่ะเพราะมีการใช้สารอีพ็อกซี่ในการผลิตฝาปิดบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะจากการทดลองในหนูและพบว่า BPA เป็นสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดมะเร็งเต้านมกับมะเร็งในต่อมลูกหมากค่ะและยังเป็นสาเหตุของอีกหลายโรคในหนูทดลองด้วยสาร BPA เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนตอีพ็อกซี่เรซินที่พบในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและยังนิยมใช้ในการเคลือบด้านในกระป๋องบรรจุอาหารค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า BPA เป็นภัยต่อโฮอร์โมนการเจริญเติบโตระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ค่ะล่าสุดกองทุนมะเร็งเต้านมในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายงานที่ชี้ว่าสาร BPA ปนเปื้อนในอาหารกระป๋องของเด็กอยู่ในระดับสูงนะคะและพบว่าในอาหารทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งซุปกระป๋องสำหรับเด็กยี่ห้อแคมเบลนิสดี้กับแคมเบลทอยสตอรี่นี้มีสาร BPA ปนเปื้อนสูงมากค่ะและสาร BPA นี้นะคะเมื่อติดอยู่ที่ฝากระป๋องมันจะมีความใสค่ะคุณผู้ฟังคะและตัวสารพิษก็จะซึมออกจากตัวกระป๋องลงเข้าไปในของเหลวหรืออาหารที่บรรจุอยู่ค่ะซึ่งนักวิจัยที่ศูนย์มะเร็งลอมบาร์ดี้ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในสหรัฐอเมริกาคือดร.ลีน่าฮิลล่าคิวีคลาร์กได้บอกว่าจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสาร BPA เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการก่อมะเร็งเต้านมค่ะและพบว่าถ้าหากจะทดสอบสาร BPA ในมนุษย์นะคะจะพบว่า 90% ของคนทั่วไปมีสารตัวนี้ในระดับร่างกายที่แตกต่างกันค่ะคุณผู้ฟังคะสาร BPA จะทำให้เด็กและผู้ใหญ่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะคะและถ้าเป็นเด็กจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อฮอร์โมนต่อมไร้ท่อต่างๆสาร BPA นี้เป็นอันตรายมากที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ตั้งท้องกับทารกในครรภ์ค่ะปัจจุบันนี้ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามใช้สาร BPA ในการผลิตขวดนมเด็กของเล่นและของใช้ครัวเรือนไปแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษาทางการแพทย์อีกหลายการศึกษายังได้ยืนยันว่าผลกระทบของสาร PA ต่อร่างกายมนุษย์นี้ยังมีการศึกษาที่ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารนะคะดิฉันมีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับ